श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का विचार संपन्न हुआ। नवम अध्याय का विचार आज से प्रारंभ होना है। अष्टम अध्याय के साथ नवम अध्याय का संबंध बताने के लिए भाष्यकार भगवान अष्टम अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का संक्षेप में कथन कर रहे हैं। पूर्व ग्रंथ के द्वारा विस्तार से प्रतिपादित अर्थ का उत्तर ग्रंथ के प्रारंभ में जो संक्षेप में कथन किया जाता है उसे व्रत कथन कहते हैं। तो व्रत कथन कर रहे हैं पूर्व में प्रतिपादित अर्थ का संक्षेप में कथन कर रहे हैं। तो अष्टम अध्याय में प्रधान रूप से जो कहा उसे कह रहे हैं कि अष्टमे नाड़ी द्वारे न धारणा योग सगुण उक्त। आठवें अध्याय में धारणा योग बताया गया है। अष्टमे यानी अष्टमे अध्याय धारणा योग उक्त। धारणा योग में मध्यम पदलोपी समास है। शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव बनता है जैसे, ऐसे धारणा सहित योग धारणा योग, ये मध्यम पदलोपी समास है। सहित पद का लोप हुआ ना, धारणया सहित इति धारणा सहित, एक बीच में पहले तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है और फिर योग के साथ कर्मधारय समास है। इसे मध्यम और मध्यम पद जो सहित था उसका लोप हुआ है, इसलिए उस इस समास को कहा जाता है मध्यम पद लोपी समास। तो धारणया सहित योग इति धारणा योग, और धारणा ये एक अष्टांग योग में से अंग विशेष है, और उस धारणा के साथ परम पुरुष का ओंकारुक प्रतीप में ध्यान, ये ध्यान धारणा योग कहलाता है। धारणा रूप अंग के साथ जो ओंकार उपासना, ये धारणा योग है। मूर्ध्याधायात्मनः प्राण आस्तितो योग धारणाम, इससे बताया है ना। और उस धारणा योग का एक विशेषण है सगुण, सगुण धारणा योग बताया है। सगुण में गुण शब्द का अर्थ होता है अंग, इसलिए सगुण का अर्थ हो जाएगा सांग। उपासना का अंग है, इंद्रियों का अपने अपने बाह्य रूपादि विषयों से व्यावर्तन, मन का हृदयस्थ परमात्मा में समाधान, और प्राणों का आज्ञा चक्र में स्थापन, ये सब अंग कहलाते हैं ओंकार उपासना के। और इनको भी बताया गया है धारणा योग के साथ, इसलिए धारणा योग को कहा जाता है सगुण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्ध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण प्राणम आस्तितो योग धारणा, ये इससे समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से व्यावर्तन आदि जो बताया गया है उसे सगुण हमें गुण शब्द से लेना, अंग ये सब होता है इंद्रियों का संयम, मन का हृदय में समाधान, तो प्रणव में परम पुरुष का ध्यान ठीक ठीक होता है। और फिर प्राणों का मूर्धा में स्थापन पूर्वक मूर्धा से निर्गमन, तो उसका फल प्राप्त होता है, ये सब बताया था। तो सगुण योग धारणा योग उक्त अष्टमे अध्याय ऐसा लगाना। और कैसा तो कहते नाड़ी द्वारे न, पहले मन को हृदय में समाहित करना है, फिर हृदय संबंधी जो 101 प्रधान नाड़ियां हैं उन 101 नाड़ियों में भी प्रधान नाड़ी जो सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना नाड़ी से चक्र भेदन क्रम से मूर्धा में प्राणों की स्थापना, ये सब बताया था। इसलिए कहा नाड़ी द्वारे न सगुण धारणा योग अष्टमे उक्त, ऐसा नौ एक वाक्य हुआ। तो फिर जो सगुण धारणा योग आठवें अध्याय के द्वारा बताया गया, किसी को शंका हुई कि वो तो साधन है और उसका फल बताने के लिए ये नवम अध्याय प्रारंभ हो रहा होगा, इसलिए अष्टम अध्याय का अर्थ और नवम अध्याय के अर्थ में हेतु हेतु मद्भाव संबंध होगा। हेतु को बताने वाला यानी साधन को बताने वाला आठवां अध्याय और फल को बताने वाला नवम अध्याय, ऐसी किसी को शंका ना हो इसलिए ये कहते हैं कि उस सगुण धारणा योग का फल भी आठवें अध्याय में बता दिया गया है। तस्य च फलम अग्नि अर्चिरादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। अष्टमे का इस वाक्य में भी अन्वय करना, तस्य च फलम अष्टमे निर्दिष्टम, तस्य च फलम अष्टमे निर्दिष्टम, इसमें तस्य ये जो सर्वनाम है ये परामर्शक है आठवें अध्याय में कहे गए सगुण धारणा योग का, परामर्शक ये तस्य शब्द रहेगा, इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा सगुण धारणा योगस्य। आठवें अध्याय के द्वारा उक्त जो सगुण धारणा योग है उसका फल बता दिया गया, किसमें आठवें अध्याय में, वो क्या फल है तो फल बता रहे हैं अग्नि अर्चिरादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव। अर्चिरादि मार्ग है, अर्चिरादि क्रमेण से लेना है ये उत्तरायण मार्ग, अग्नि अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, इस श्लोक में कहा गया जो उत्तरायण मार्ग है उस उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति, उत्तरायण मार्ग से जा करके कौन कौन उपलक्षण है, उपलक्षण है 13 का। तो अग्नि अर्चिरादि क्रम से कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति ये फल है, अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति ही होती है ओंकार उपासक को, और कालांतरे शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि कोई ये न समझे कि सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति को दिखाने के लिए कालांतरे शब्द का प्रयोग है। सद्यो मुक्ति के लिए तो मार्ग की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अग्नि अर्चरादि मार्ग से जो ब्रह्म प्राप्ति होगी वह क्रम मुक्ति होगी। ब्रह्म प्राप्ति ही अनावृत्ति है, इसलिए कहते हैं अनावृत्ति रूपम। अनावृत्ति कहते हैं अपुनर्जन्म, अपुनरावृत्ति। तो अपुनरावृत्ति ये फल ओंकार उपासना का, धारणा योग का आठवें अध्याय में ही बता दिया गया है। तो यहां तक तो व्रत कथन है, इस वाक्य दो वाक्य के द्वारा व्रत कथन हुआ। क्रम मुक्ति तथा क्रम मुक्ति का साधन सगुण धारणा योग, ये बता दिया गया आठवें अध्याय में। अब आठवें अध्याय के द्वारा उक्त जो साध्य साधन भाव है, सगुण धारणा योग साधन है और ब्रह्म प्राप्ति रूप जो अनावृत्ति है, मुक्ति है, साध्य है, ये बताया ना। इस साध्य साधन भाव को सुन करके किसी के मन में ये शंका होती है कि जिस प्रकार से आठवें अध्याय में मुक्ति कही गई है उत्तरायण मार्ग से जा करके, वही एक मार्ग क्रम मुक्ति का है, प्रकार दूसरा कोई प्रकार है नहीं। इस प्रकार की किसी के मन में आशंका हुई, इस आशंका को दूर करने के लिए नवम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो पहले वो शंका बताई जा रही है, जो शंका होनी संभव है वेदांत का पूरा गहन अध्ययन न होने से, ये शंका हो सकती है। तो शंका बताते हैं पहले कि तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते न अन्यथा इति, यानी इति आशंका कस्यचित मनसि जायते, कस्यचित मनसि जायते ऐसा ऊपर से जोड़ देना। कस्यचित का अर्थ है किसी के, किसी जिज्ञासु के, कस्यचित जिज्ञासो हो मनसि, किसी जिज्ञासु के मन में ये शंका होती है क्या। तो तत्र याने तस्मिन सति, तत्र शब्द सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होकर के बनता है और तत्र शब्द परामर्शक है आठवें अध्याय के द्वारा उक्त साधन और साध्य का। तो आठवें अध्याय के द्वारा उक्त जो साधन है और आठवें अध्याय के द्वारा उक्त जो फल है वो है सगुण ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या और मुक्ति, और उसका प्रकार है कि मूर्धा द्वारा निकल करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके मुक्त होना, यही एक प्रकार मुक्ति का है और दूसरा कोई प्रकार है नहीं। अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्त होना है तो मूर्धा से निकल करके अर्चिरादि मार्ग से जाना होगा ब्रह्मलोक, तभी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की आशंका किसी मुमुक्षु के मन में होती है। उस मुमुक्षु के आशंका को दूर करने के लिए नवम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। ये कहते हैं कि तदाशंका व्याविवृत्सया श्री भगवान उवाच। तदाशंका यानी ये जो किसी मुमुक्षु के मन में शंका हुई, आठवें अध्याय में जो प्रकार मोक्ष का बताया गया वही एकमेव प्रकार मोक्ष का है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। ऐसी आशंका जो हुई है मुमुक्षु के मन में, उसे दूर करने की इच्छा से व्याविवृत्सा शब्द का अर्थ है व्यावर्तन की इच्छा। व्यावर्तन का अर्थ होता है दूर करना, निकालना, हटाना, और सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा। व्याविवृत्सा तृतीय का एक वचन है व्याविवृत्सया, जैसे चिकित्सया, जिज्ञासया बनता है ना, ऐसे व्याविवृत्सया। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक वृतु धातु से सन प्रत्यय होकर के पहले व्याविवृत्स धातु बनता है, उससे फिर अंग प्रत्यय होकर के व्याविवृत्सा बन जाता है। उसका अर्थ होता है व्यावर्तन करने की इच्छा। किसका व्यावर्तन करने की इच्छा है? तो तदाशंका, मुमुक्षु के मन में जो आशंका हुई है उस आशंका का व्यावर्तन करने की इच्छा। ये है तदाशंका व्याविवृत्सा। मुमुक्षु के मन में हुई आशंका का व्यावर्तन करने की इच्छा से भगवान नवम अध्याय कह रहे हैं, नवम अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्री भगवान वाच, तो ये बताएंगे इसमें कि मुक्ति का प्रकार सद्यो, मुक्ति का प्रकार ज्ञान है सीधा। ये क्रम मुक्ति बताई है। तो नवम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है इसका उच्चारण किया जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनसूयवे ते इदं गुह्यतमं विज्ञानसहितं ज्ञानं वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि, ऐसा अन्वय करिए। ज्ञानम के विशेषण है गुह्यतमम विज्ञान सहितम, और इदम और ते का विशेषण है अनसूयवे। तो अनसूयवे ते इदम विज्ञान सहितम गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। तो अनसूयवे में असूया शब्द का अर्थ होता है गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, किसी के अंदर गुण होने पर भी द्वेषास्पद यदि सामने वाला व्यक्ति है और उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे मन में उसके विषय में द्वेष है, तो उसके अंदर जो गुण होता है वे गुण भी दोष प्रतीत होते हैं और उन गुणों में भी दोषों का आरोप किया जाता है। उसे कहा जाता है ऐसा जो दोष है चित्त का, वो चित्त का दोष असूया कहलाता है। असूयाग्रस्त जो चित्त होता है वह जिसके प्रति असूया है, असूया होता है एक प्रकार से द्वेष, और वो द्वेष द्वेषास्पद जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर दोष न होने पर भी दोषों का आरोप करता है व्यक्ति, यदि असूया रहेगी तो। ये एक प्रकार से द्वेष का प्रवाल है, प्रवाल कहते हैं कोपल को, छोटे छोटे जो वृक्ष के ऊपर अभी वसंत ऋतु में नई नई शाखाएं निकलती है तो प्रशाखाएं जो होती हैं उसमें अंकुर निकलते हैं ना अलग अलग अलग अलग, वो द्वेष का ही ये प्रवाल है, वो है प्रवाल असूया। चित्त में द्वेष हो तो जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति असूया आ जाती है, एक द्वेष रूपी तने में नई शाखा प्रकट होती है, वो है असूया। सामने वाले के गुण भी दोष प्रतीत होता है और यह असूया जिस चित्त में है, ऐसा चित्त जिस मनुष्य का है उसे असूयावान कहा जाता है, और जिसके चित्त में ये दोष नहीं है असूया उसे कहा जाता है अनसूय। अनसूयु चतुर्थी का क्वेश्चन अनसूयव्य है ना, असूयु तो वह पुरुष है जो असूया करता है, उसे असूयु कहा जाता है। और जो इस प्रकार के असूया दोष से रहित हैं वो है अनसूयु, अनसूयु, और अनसूयु का अर्थ है असूया रहित। और चतुर्थी का एक वचन है अनसूयवे का अर्थ निकलेगा असूया रहित चित्त वाला, इसके अंदर असूया नामक दोष का बिल्कुल ही अभाव है, वो है अनसूयु। अर्जुन का विशेषण है ते युष्मत् शब्द का रूप है ना चतुर्थी, हाँ तुभ्यम के स्थान पर ते आदेश होता है, ते मया वेकवचनस्य एक सूत्र है ना, उससे ते आदेश हुआ तुभ्यम के स्थान पर, तो ते का अर्थ है तुभ्यम, और तुम कैसे हो तो अनसूयु हो, अनसूयु का अर्थ है असूया रहित। शत्रु होने पर भी शत्रु के गुणों में गुण ही देखते हो, दोषों का आविष्कार नहीं करते हो, इसलिए कहते हैं अनसूयवे, अनसूयवे। तो अनसूयवे ते प्रवक्षामि, तुम्हें बताऊंगा। क्या बताएंगे? तो कहते हैं ज्ञानम, ज्ञानम प्रवक्षामि, ज्ञान बताऊंगा। इदम शब्द विज्ञान का ही परामर्शक है ना, इदम ज्ञानम प्रवक्षामि, और वो ब्रह्म विद्या का परामर्शक है, सद्यो मुक्ति का साधनभूत जो ज्ञेय ब्रह्म विषयक अनुभव, उसका परामर्शक है। इसलिए कहा कि इदम ज्ञानम प्रवक्षामि, और उस ज्ञान की, यद्यपि ज्ञान शब्द से उपनिषदों में सगुण ब्रह्म विद्या को भी कहा गया है, लेकिन सगुण ब्रह्म विद्या की अपेक्षा वैलक्षण्य विशेषता नवम अध्याय के द्वारा बताए जाने वाले ज्ञान में है। इसे बता रहा है, सूचित कर रहा है तू शब्द। अष्टम अध्याय के द्वारा भी ज्ञान बताया है, जो सगुण योग धारणा है वो भी तो ज्ञान है, सगुण ब्रह्म विद्या है। और यहाँ इदम ज्ञानम शब्द से भी ब्रह्म विद्या को ले ला, लेकिन यहाँ पर बताई जाने वाली जो ब्रह्म विद्या है वह अष्टम अध्यायोक्त ब्रह्म विद्या से विलक्षण है, विशिष्ट है, ये तू शब्द बताता है। ये क्या वैशिष्ट्य है इसमें? तो वैशिष्ट्य है तू शब्द जिसे बता रहा है कि अष्टम अध्याय के द्वारा जो योग धारणा योग रूप ब्रह्म ज्ञान बताया गया, वह ब्रह्म ज्ञान क्रम मुक्ति का साधन है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं है। और जो मैं बताऊंगा वो सम्यक ज्ञान बताऊंगा भी, सम्यक यही साक्षात मुक्ति का हेतु है। तो तू शब्द वक्षमान ज्ञान में साक्षात मुक्ति हेतुत्व तो बता रहा है। ये ज्ञान आया तो उसी समय मुक्ति, जैसे भोजन होते ही क्षुधा की निवृत्ति, ऐसे नवम अध्याय के द्वारा जो ज्ञान बताया जा रहा है वह ज्ञान जिस क्षण प्राप्त होगा उसी क्षण बंध से मुक्ति, ये वैलक्षण्य है आठवें अध्याय के द्वारा उक्त ब्रह्म विद्या की अपेक्षा नवम अध्याय के द्वारा वक्षमाण ब्रह्म विद्या में। अष्टम अध्याय उक्त योग धारणा योग रूप ब्रह्म विद्या इसी जन्म में मुक्ति नहीं दिलाती, ये बीच में एक जन्म दिलाती है फिर मुक्त करती है, और वो भी साक्षात मुक्ति का हेतु नहीं बनती है, वो भी ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान का साधन बन जाती है। वहाँ ब्रह्मा जी से ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कराने के बाद ही ये धारणा योग मुक्ति का साधन बन रही है, बिना ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान के केवल धारणा योग मुक्ति नहीं दिला सकता ब्रह्मलोक में ले जा करके भी। इसलिए मुक्ति तो मिलती है इसी ज्ञान से जो नवम अध्याय में बताया जा रहा है। ये वैलक्षण्य तू शब्द बताएगा ज्ञान में, नवम अध्याय में जो ज्ञान बताया जा रहा है, तो इदं तु ज्ञानम यानी सगुण ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन होने पर भी इसी नवम अध्याय के द्वारा वक्षमाण ज्ञान द्वारा वो मोक्ष का साधन है, और ये किसी को माध्यम बना करके नहीं अपितु साक्षात मोक्ष का साधन है नवम अध्याय के द्वारा वक्षमाण ज्ञान, और वो तो इसको माध्यम बना करके साधन बनती है सगुण ब्रह्म विद्या। और ये ज्ञान कैसा है तो गुह्यतमम, गुह्य कहते हैं गोपनीय को, रक्षा करने योग्य, और रक्षा करने योग्य गोपनीय पदार्थ कई एक होते हैं, उन सब पदार्थों में अति गोपनीय यदि कोई है तो वो है ये सगुण ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ब्रह्म विद्या, इसलिए गुह्यतमम। जितने भी गुह्य हैं उनमें अति गुह्य, तम प्रत्यय अतिशयता बताता है ना, तो गुह्यतमम का अर्थ हुआ अति गुह्यम ज्ञानम। और वो ज्ञान केवल शब्द मात्र नहीं, परोक्ष ज्ञान नहीं, इसलिए कहते हैं विज्ञान सहितम। तो विज्ञान शब्द का अर्थ है अनुभव यहां, तो विज्ञानेन सहितम यानी अनुभवेन सहितम, अनुभव सहित सद्यो मुक्ति का साधन भूत जो ज्ञान है साक्ष वो बताऊंगा, का अर्थ होगा साक्षात्कारात्मक ज्ञान, तत्वमशादि वाक्य श्रवण मात्र से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जो होता है, ऐसा साक्षात्कार तुम्हें बताऊंगा। तो कहता तो ये जो विज्ञान सहित गुह्यतम ज्ञान है इसको प्राप्त करने से होगा क्या, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चौथा पाद है यज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात। तो यत शब्द ज्ञान का परामर्श है, जिस ज्ञान को बताने की प्रतिज्ञा तीन पाद में भगवान ने की इस श्लोक के, उसी ज्ञान का वक्षमान ज्ञान का परामर्शक है यत शब्द। तो जिस ज्ञान को ज्ञात्वा का अर्थ है प्राप्य, शास्त्र और आचार्य के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त करके यज्ञात्वा का अर्थ निकलेगा, अशुभात मोक्षे से, मोक्षे से का करता है त्वम, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से करके अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ है संसार और संसार का हेतुभूत अविद्या काम कर्म रूप बंधन, इसे भी अशुभ कहते हैं, तो समूल संसार से मुक्त हो जाओगे, बंध से तुम्हें मुक्ति मिलेगी जिस ज्ञान को प्राप्त करके। वह ज्ञान नवम अध्याय के द्वारा मैं बताऊंगा, इस अध्याय में बताऊंगा। तो वही ज्ञान यहां पर भी बता रहे हैं, इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान उसका संबंध बताएंगे। तो इदम भाष्य को देखिए, इदम यानी ब्रह्मज्ञानम, इदम शब्द ब्रह्मज्ञान का परामर्शक है। ये जो उत्तरार्ध में तीसरे पाद के प्रारंभ में ज्ञानम पद है ना, उस ज्ञान के साथ उसका अन्वय है। भाष्यकर भगवान तो पाठक्रम के अनुसार व्याख्यान कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मज्ञानम। तो पूर्व में तो आठवें अध्याय में नहीं बताया गया, इसलिए कहते हैं वक्षमाणम। तो वक्षमान जो ब्रह्मज्ञान है, और पूर्व अव्यवहित ग्रंथ के द्वारा नहीं कहा गया तो भी, पूर्व में बिल्कुल कहा ही नहीं गया ऐसी बात नहीं, इसलिए सातवें अध्याय में कहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं उक्तंच पूर्वेषु अध्यायेषु, पूर्व अध्यायों में स्थान स्थान पर बताया गया है। बहुवचन होने से मात्र सातवें अध्याय में एक स्थान पर ही कहा, ऐसा नहीं, सातवें अध्याय में भी कहा है और पंचम अध्याय में भी, गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में द्वितीय अध्याय में भी, ऐसे पूर्व में भी ज्ञेय ब्रह्म का जो ज्ञान है सद्यो मुक्ति का हेतुभूत, उसे हम बता चुके हैं। इसलिए उक्तंच पूर्वेषु अध्यायेषु, और आठवें अध्याय में भी ज्ञान लक्षण और जो अनन्या भक्ति है, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्त्वनन्यया, इसमें अनन्या भक्ति वो ज्ञान लक्षणा भक्ति बताएंगे, उससे वो प्राप्त होता है। तो अनन्य भक्ति नाम से ज्ञान को बताया है, इसलिए वक्षमानम और उक्तंच पूर्वेषु अध्यायेषु ब्रह्मज्ञानम, उसे कते तद्बुद्धो सन्निधि कृत्य इदम इति आह। तो पूर्व अध्यायों में उक्त तथा नवम अध्याय से वक्षमान ज्ञान को बुद्धि में रख करके उस बुद्धिस्थ ज्ञेय ब्रह्म विषयक ज्ञान का परामर्शक इदम शब्द का प्रयोग नवम अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने किया है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तद्बुद्धो सन्निधि कृत्य इदम इति आह। ध्यान में, तो अब तू शब्द, इदम शब्द की व्याख्या हो गई, तू शब्द की व्याख्या कर रहा है। तो तू शब्दो विशेष निर्धारणार्थ, तो तू शब्द का जो द्वितीय पद के रूप में इस श्लोक में प्रयोग है, पहला पद है इदम, दूसरा पद है तू, वह इदम शब्द से परामृष्ट जो ज्ञान है वक्षमान, उस ज्ञान में अन्य ज्ञान की विलक्षणता बताने वाला ये तू शब्द है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तू शब्दो विशेष निर्धारणार्थ, तू शब्द ये विशेष निर्धारणार्थ है, का मतलब अन्य ज्ञान की अपेक्षा इसमें विशेषता को बताने वाला है। वो क्या विशेषता को सूचित कर रहा है तू शब्द, वही विशेषता बताते हैं आगे वाले वाक्य से कि इदम एव सम्यक ज्ञानम, साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम। कहते यही सम्यक ज्ञान है जो सद्यो मुक्ति का हेतु है। साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम इदम एव सम्यक ज्ञानम, जिस ज्ञान को हम बता रहे हैं वही सम्यक ज्ञान है। कहा उसका क्या स्वरूप है, साक्षात मोक्ष के साधन भूत ज्ञान का संवादक के रूप में पूर्व सातवें अध्याय में बताया गया वाक्य, श्रुति स्मृति दोनों भी बताए जा रहे हैं। तो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, तो वासुदेव सर्वम इति, इसमें सर्व शब्द से ग्राह्य है भोक्ता भोग्यात्मक जगत। ये भोक्ता तथा भोग्य दोनों भी एक वासुदेव तत्व में कल्पित है, इसलिए दोनों का पारमार्थिक स्वरूप वासुदेव ही है। गीता का वासुदेव है, उपनिषदों का ब्रह्म, इसलिए तो मात्र एक ब्रह्म विषयक जो निश्चय अधिष्ठान ब्रह्म विषय, अधिष्ठान से अतिरिक्त न तो भोक्ता है न तो भोग्य है, भोक्ता भोग्य सब के सब एक अधिष्ठान भूत वासुदेव तत्वात्मक ही है परमार्थतः। ये जो निश्चय सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्याकारक, यही सम्यक ज्ञान है। इसे वासुदेव सर्वमिति ये जो गीता रूपी स्मृति है वो बता रही है। और ऐत्रे आत्मैव इदं सर्वं बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, आत्मा एव इदं सर्वं। तैत्रीय में भी आता है, और एक में वा द्वितीयम छांदोग्य उपनिषद में है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक में वा द्वितीयम। तो ये श्रुतियां एवं वासुदेव सर्वमिति यह स्मृति जिस ज्ञान की चर्चाएं कर रही है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक ज्ञान नवम अध्याय में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। न अन्यत, अन्य ज्ञान नहीं, यानी इदम एव सम्यक ज्ञानम न अन्यत, ऐसा अन्वय करना, यही सम्यक ज्ञान है, दूसरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता। इदम यानी आठवीं नवम अध्याय के द्वारा वक्षमाण, क्यों सम्यक, क्या सम्यकता है उसमें, तो साक्षात मोक्ष साधनत्व रूप सम्यकता है। और जो योग धारणा, धारणा योग रूपी ज्ञान है वह तो परंपराया मोक्ष का साधन है। इस ज्ञान द्वारा योग धारणा योग वाला ब्रह्मलोक में जाकर के यही ज्ञान प्राप्त करता है जो नवम अध्याय के द्वारा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और फिर मुक्त होता है। इसलिए धारणा योग को भी साक्षात मोक्ष का साधन नहीं कहा जाता, इसलिए उसमें सम्यक तो नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी से वहाँ उपदेश मिलता है उपासकों को, तो ब्रह्मा जी से वहाँ भी ब्रह्मा जी वेदांत का पाठ चलाते हैं, और उसमें ये क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने वाले उपासकों को उनके कक्षा में बैठने के लिए अनुमति मिलती है। सहसा सबको अनुमति नहीं मिलती। बाकी कहते हैं आओ रहो ब्रह्मलोक में, वहाँ के भोग भोगो, सुख का अनुभव कर लो। वहाँ एक उनका सत्संग मंडप है, उसे कहा जाता है प्रभु विमितम मंडपम, और उस मंडप में बैठ करके ब्रह्मा जी स्वाध्याय कराते हैं। क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करके जो उपासक वहाँ पहुँचे हैं उन्हें वेदांत पढ़ाते हैं और वहाँ उन्हें ब्रह्मबोध होता है। वो जो बोध है ब्रह्मा जी से उस मंडप में बैठ करके स्वाध्याय करने वालों को प्राप्त होने वाला, उसी बोध की चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। वो है इदम ज्ञानम शब्द से ग्राह्य। किसी ने कहा जैसे वासुदेव सर्वमिति आत्मैव इदम सर्वम सदैव स्वमेदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुति स्मृति के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मोक्ष का हेतु है, ऐसे द्वैत ज्ञान भी मोक्ष का हेतु होगा। अद्वैत ज्ञान के तरह द्वैत ज्ञान को भी मोक्ष का साधन माना जाए, ऐसा द्वैतवादी ने प्रश्न किया। उस प्रश्न का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं भाष्कर भगवान की न अन्यत, यानी द्वैत ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं है, साक्षात मोक्ष का हेतु नहीं है। इसमें ज्ञापक श्रुति बता रहे हैं भाष्कर भगवान, श्रुति बताता है, श्रुति कह रही है कि भेदक ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अपितु जिसको द्वैत बोध है वह बंधन में ही पड़ा रहता है, ऐसा श्रुति बताती है। वो श्रुति बताई जा रही है अथ ये अन्यथा तो विदुहु अन्य राजानस्ते क्षयलोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। तो अथ शब्द अविद्या प्रकरण के प्रारंभ का ज्ञापक है। यह श्रुति जहाँ आई वहाँ बृहदारण्यक में, एक उससे पहले विद्या सूत्र आया आत्मा इत्येव उपासित, इसे विद्या सूत्र कहा जाता है, ऋषि अविद्या सूत्र कहा जाता है। तो अथ ये अन्यथा अतो विदु, तो अथ शब्द अविद्या प्रकरण का प्रारंभक है, प्रारंभ बताने वाला, और अतः अन्यथा इसमें अतः शब्द है जो अद्वैत ज्ञान बताया गया है उसका परामर्शक। तो पूर्व में जो सम्यक ज्ञान बताया गया उस सम्यक ज्ञान से अन्यथा, अद्वैत ज्ञान से अन्यथा होगा विपरीत ज्ञान, द्वैत ज्ञान भेदक ज्ञान। तो अतः का अर्थ है आत्म रूप से, जो नहीं जानते हैं अन्यथा जानते हैं, अतः का अर्थ निकलेगा आत्मरूपेण, और आत्मरूप से अन्यथा का मतलब भिन्न रूप से विदुहु यानी परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, मेरे से भिन्न मेरा स्वामी है, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान परमात्मा का दास हूँ, ऐसे परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में नहीं अपितु अपने से भिन्न के रूप में जानते हैं, अपने में और परमात्मा में भेद दर्शन करते हैं, भेददर्शी हैं, उनको ये अतः अन्यथा विदु शब्द से लेना। भेददर्शियों को अपने में और परमात्मा में भेद दर्शनशील है। ते अन्य राजान, वे अन्य राजा वाले होता है, का मतलब वो साधना तो करते हैं और उसका फल उन्हें किसी दूसरे से फलदाता से प्राप्त करने की अपेक्षा रखनी पड़ती है। द्वैत ज्ञान वाले हैं और उन्हें उनके द्वैत यानी भेद ज्ञान के फल स्वरूप जो फल प्राप्त होता है वह विनाशी फल है। क्षय लोका भवन्ति, लोक शब्द का अर्थ है भोगस्थान और क्षय का अर्थ है विनाशी। विनाशी भोगस्थान को प्राप्त करता है, जिसे पहले आब्रम्भ होना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन कहा। वो भेददर्शी वहां तक ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, लेकिन केवल भोग भूमि समझ करके ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां के उत्कृष्ट भोगों को भोगेंगे फिर वापस आएंगे। उन्हें वहां प्रभु विमित जो मंडप है, वेदांत स्वाध्याय जिसमें बैठ करके भगवान ब्रह्मा जी करते हैं प्रजापति, उसमें प्रवेश नहीं मिलता, वहां जाने की अनुमति नहीं है। तो अथ ये अन्यथा अतो विदुः अन्य राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। ये श्रुतियां बताती हैं कि भेद ज्ञान असम्यक ज्ञान है। उसमें असम्यकता ये है कि वो मोक्ष का साधन नहीं है, और अद्वैत ज्ञान मोक्ष का साधन है, साक्षात मोक्ष का साधन है, ये उसमें सम्यक्त्व है। ये बात तू शब्द ने बताई। अब ते शब्द का अर्थ करता है तुभ्यम। तुभ्यम के स्थान पर ते आदेश हुआ है। युष्मत् शब्द का चतुर्थी का एक वचन है तुभ्यम। तुभ्यम का विशेषण है अनसूयवे। वो पाठक्रम के अनुसार व्याख्या हो रही है। गुह्यतमम पद का अर्थ है गोप्यतमम। गुह्य का अर्थ है गोप्य, गोपनीय, और तम प्रत्यय बताता है अति सहायता को। तो गुह्यतमम का अर्थ निकलेगा गोप्यतमम यानी अति गोप्य। प्रवक्ष्यामि यानि कथयिष्यामि, अनसूयवे यानि असूया रहिताय, असूया रहित तुम हो उस तुम्हें मैं बताऊंगा। अनसूयु हो, असूया रहित हो। तो कह जो बताओगे वो क्या है, इदम शब्द से अभी तक तो बताया ना, इसलिए अब उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि ज्ञानम। तो किम तत्, तो कहते ज्ञानम, वो ज्ञान बताऊंगा। तो कहा कैसा ज्ञान बताओगे, तो किम विशिष्टम, तो विज्ञान सहितम। विज्ञान सहितम में विज्ञान शब्द का अर्थ है अनुभव, सहितम का अर्थ है युक्त, इसलिए विज्ञान सहितम का अर्थ निकलेगा अनुभव युक्त। अनुभव युक्त ज्ञान को तुम्हें बताऊंगा। कहा उस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा, तो ज्ञान का फल बताया जा रहा है, यज ज्ञानम ज्ञातो यानि प्राप्य मोक्ष से अशुभात संसारात संसार बंधनात। तो अशुभ जो संसार बंधन है, समूल अशुभ संसार बंधन से तुम्हारी मुक्ति होगी। जन्म मरणादि के हेतुभूत जो अविद्या काम कर्म है वह तत्क्षण समाप्त होंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय ग्रंथि है अविद्या अध्यास, और सब संशय भी निवृत्त होंगे, अध्यास भी चला जाएगा और कर्म भी चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक के द्वारा ज्ञेय ब्रह्म विषय को उपदेश करने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा भगवान ने की। जिस ज्ञान को बताने की प्रतिज्ञा की, उस ज्ञान की प्रशंसा राजविद्या राजगुह्यम इत्यादि द्वितीय श्लोक से भी की जा रही है। द्वितीय श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।